الله دی وکړي چې هغه روتا زوال ورسي چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي الله دی وکړي چې چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي زموږ د کندو یتیمانو چې پرزړو نه اخشي زموږ د کندو یتیمانو چې پرزړو چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي الله دی وکړي چې اغیارو تا زوال ورسي چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي خواند تیر کړه نور د ظلم او ستم وختونه نور مو وطن ته چې سپېڅلی استقلال ورسي چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي الله دی وکړي چې چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي الله دی وکړي چې ناکام شي مغرب ځواکونه الله دی وکړي چې ناکام شي مغرب ځواکونه ټولې نړۍ ته چې کتاب د ذوالجلال ورسي چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي چې امارت مولا جن بادر شمار الله دی وکړي چې اغیارو تا زوال ورسي چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي خواند خاوري یکړي تا دا غرا وړای ارمان خواند د خاوري کړي ته دا غرا وړای ارمان چې د احساس ارمانو نتر وصال ورسي چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي چې امارت مولا جن بادر شمار ورسي الله دی وکړي